NCRV. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De dodenherdenking zaterdag op de Dam in Amsterdam is alleen te bezoeken als je je vooraf hebt aangemeld. Daarvoor is een site in het leven geroepen, herdenkingopdedam.nl. Reserveren is gratis, maar noodzakelijk, zegt het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Omdat Amsterdam geen 20, maar 10.000 man op de Dam wil vanwege de toegenomen spanningen in de maatschappij. Air France-KLM heeft het grootste kwartaalverlies geleden sinds het einde van de coronacrisis, 489 miljoen euro. Komt onder meer door de stijgende salariskosten. Ook moesten veel toestellen aan de grond blijven vanwege spanningen in de wereld. Air France-KLM verwacht deze zomer meer passagiers, onder meer vanwege de Olympische Spelen in Parijs. Het Oekraïense leger zegt dat de zuidelijke havenstad Odessa is aangevallen door een Russische raket met clustermunitie, die vaak veel slachtoffers maakt. De raket kwam neer bij een school vlakbij een park waar veel wordt gewandeld. Er kwamen zeker 4 mensen om het leven. 32 mensen raakten gewond, van wie er nog altijd 7 in levensgevaar zijn. En het beeld van een gasmolecuul in de middenberm van de A7 bij Kolham wordt weggehaald door Rijkswaterstaat. Het zou niets te maken hebben met de discussie over de gaswinning, maar gebeuren omdat er groot onderhoud aan de snelweg nodig is. Of het 8 meter hoge beeld een nieuwe bestemming krijgt, dat is nog niet bekend. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Terwijl bij een Russische aanval het iconische Harry Potter kasteel in Odessa is geraakt. Het is eigenlijk een universiteitsgebouw, eigendom, nota bene van een Poetin-aanhanger, graven de Oekraïners aan het front zich steeds verder in. Tankgrachten, betonnen drakentanden, loopgraven in 3 ringen. De Volkskrant brengt ze vanochtend allemaal prachtig in beeld. Voor zover het prachtig is natuurlijk. Kiev bereidt zich met andere woorden voor op een groot Russisch offensief, terwijl het aankijkt tegen steeds leger wordende munitiedepots. Hulp is weliswaar onderweg eindelijk. Het was maanden wachten op de Amerikanen. Maar is nog niet in volle omvang aanwezig. En dus doen de Oekraïners wat de Russen eerder deden. Ze maken zich op voor de verdediging en iets minder voor de aanval, zo lijkt het. Intussen bepleit CDA-Kamerlid Dirk Boswijk, buitenlandwoordvoerder voor die partij, de verdediging van het Oekraïense luchtruim vanaf NAVO-grondgebied, bijvoorbeeld vanaf Poolse bodem. Alle reden om weer eens en detail in te zoomen op de frontlinie daar in Oekraïne met Marten Kruijf. Die is voormalig bevelhebber landstrijdkrachten. Meneer de Kruijf, goedemorgen. Goedemorgen. Dat pleidooi van Boswijk is eigenlijk een retweet, als ik het zo nog mag zeggen, in het X-tijdperk van de Oekraïense chef Energie. Die zegt, dames en heren in Europa, help ons bij het verdedigen van ons luchtruim. En dan zegt Boswijk op X, zeer mee eens, we zouden op zijn minst een stuk van het Oekraïense luchtruim moeten verdedigen vanaf NAVO-grondgebied. Luchtverdediging op Pools grondgebied zou bijvoorbeeld Oekraïense burgers in Lviv kunnen beschermen tegen Russische raketten en drones. Goed idee of niet? Nee, ik zou er even mee wachten. Ik zou vooral dan die afweer die je hebt naar Oekraïne brengen en niet in Polen laten staan. Anders krijg je een heel raar iets, namelijk dan doen we alsof NAVO wordt aangevallen. Dan krijg je een hele rare politieke situatie. Juist, dus als Caroline van der Plas daarop reageert op X, wil CDA nou NAVO rechtstreeks betrekken bij oorlog Oekraïne en dan vanaf grondgebied EU, wat? Met 2 vraagtekens. Dan zegt u eigenlijk met veel woorden, ik kan me wel vinden in de woorden van Caroline van der Plas. Ik snap het plan wel, wat Dirk wil, maar ik zou het nog even niet doen in dit geval. Nee. Juist. Goed. Dus niet doen, zegt u. Maar Kiev heeft wel dringend behoefte aan luchtverdediging. Ja, zeker. En niet alleen meer luchtverdediging, maar de eenheden die ze hebben moeten ook wel voorzien zijn van de juiste munitie. Bijvoorbeeld zo'n Patriot-raket. Dus dat gaat echt even duren voordat je zo'n groot land helemaal dicht krijgt. Sterk nog, ik denk dat je het nooit helemaal dicht gaat krijgen. Alle reden, zoals ik al zei, om eens in te zoomen op die oorlog op het front en op de hulp die al dan niet wordt geboden. We moeten praten, meneer de Kruijf. Van harte welkom bij Sven op 1. Over die Patriot-systemen gesproken, wij hebben ze, maar we hebben er al een paar geleverd. Duitsland heeft ze, die heeft ze opnieuw geleverd. Spanje heeft ze ook en Griekenland heeft ze ook, maar die leveren ze niet. Waarom niet? Ja, goeie vraag. Ja. Wij zijn eigenlijk op, we hebben niks. We hebben 4 van die systemen. Eentje staat in onderhoud, eentje staat er in de VS. En de rest staat aan het front. Dus we hebben eigenlijk niks meer. Maar het is niet alleen de systemen zelf. Je moet ook wel de raketten hebben die daarbij horen. Anders heb je daar gewoon weinig aan. Dus je moet wel het hele pakket hebben, anders heeft het geen zin. Ja, dus heeft de Nederlandse regering bij monden van onze minister van Defensie gezegd, we willen wel geld uittrekken om dit soort raketten te kopen. Die in die grote vierkante of rechthoekige dingen gaan. gaan. Launchers heette dat, Sven. Hoe heette die dingen? Launchers. Launchers, ja. Lanceerinstallaties dus eigenlijk. Zo is het. Ja, oké. Okay. Goed. 150 miljoen dus. Het zou natuurlijk wel helpen als de Spanjaarden en de Grieken ook een bijdrage zouden leveren, toch? Zeker, dat zou zeker helpen. En het pijnlijke is dat we nog niet het gevoel hebben dat heel Europa, alle landen van de Europese Unie en de NAVO-landen ook alles doen om Oekraïne te gaan helpen in deze oorlog. Ja, en dat is wel een verkeerd signaal wat we uitzenden. Juist, en dan kijken we weer naar de overkant van de plas. En daar hebben de Amerikanen eindelijk dat hulppakket van 60 miljard goedgekeurd. Na een half jaar debatteren, soebatten, touwtrekken en wat daar allemaal politiek bij komt kijken. Dat geld is nu vrijgegeven, maar dat betekent nog niet dat het allemaal meteen in munitie gaat zitten, toch? Dat is er nog niet meteen van vandaag op morgen. Nee, het is ongeveer 23 miljard in munitie. Dat gaan ze uit de schappen die ze hebben, uit de voorraden, gaan ze nu naar Oekraïne brengen. En dat laat ze de Amerikaanse industrie dan weer aanvullen. Maar ze ook heel veel geld in experimentele systemen. Bijvoorbeeld om drones te gaan storen. Er zit heel veel geld in. Maar die werking daarvan, ja, dat gaat echt nog wel dagen, zo niet weken duren op het slagveld. Juist, en dat brengt ons dan opnieuw bij dat luchtruim. Want Oekraïne zegt, er zijn steeds meer Russische raketten en drones die er doorheen piepen. Met andere woorden, wij zijn steeds minder goed in staat om dat luchtruim te bewaken. Wat nu het beste te doen eigenlijk? Nou, het eerste is meer luchtverdediging die kant op. Het tweede is wachten op de F-16. Die kan een belangrijke rol spelen in het dichten van de gaten die je hebt. Komt in juni of juli? Ja, en het derde is, en dat zie je dat ze eigenlijk ook doen. Oekraïne valt diep in Rusland vliegbasis aan, waar die vliegtuigen staan die die glijbommen bijvoorbeeld hebben. Dus ze proberen ook eigenlijk vanaf de wortel vaardigheden die de Russen hebben, die capaciteiten tegen te gaan door de vliegvelden te bombarderen. Ja, juist. Dat is natuurlijk ook een optie. Dus de launchers daar, zeg maar, de lancering. De launchers daar, ja. Goed. Maar dat brengt ons aan de frontlinie. Want de vraag is natuurlijk, wanneer komen die Russen nou? Voor hun voorjaarsoffensief bedoel ik dan, want ze zijn er natuurlijk al lang en breed. Maar daar wordt natuurlijk wel met argusogen naar gekeken. En als je dan bedenkt dat er dus nieuwe Patriot-systemen mogelijkerwijs in aantocht zijn voor de verdediging van het luchtruim en die F-16's eindelijk inzetbaar zullen worden, want de vliegers zijn inmiddels voor een deel opgeleid. Het onderhoudspersoneel is voor een deel opgeleid. En anders zijn Europese landen, geloof ik, in toenemende mate bereid om die mensen ook nog wel naar Oekraïne zelf toe te sturen. Ja. Dan zou je zeggen, dan heeft Poetin niet meer alle tijd van de wereld. Want als je geen luchtoverwicht meer hebt, dan is de kans van slagen op de grond ook een stuk kleiner geworden, toch? Poetin heeft haast. Dat zien we ook. Want hij weet natuurlijk dat die systemen komen eraan. Wat je zegt, de F-16 komt eraan, die munitie komt eraan, nieuwe systemen op de grond komen eraan om die effectiviteit van die drones minder te maken. Dus je ziet dat de Russen de laatste dagen de aanvallen hebben opgevoerd. Niet alleen in aantallen. Ze zijn nu op 3 plekken waar ze echt aanvallen, maar ook met heel veel mensen. Bijvoorbeeld bij Avdiivka in de buurt hebben ze een divisie ontplooit. En een divisie, dat is ongeveer 10.000 mannen. Dat is heel veel. Dat is heel veel. Dus je ziet dat de Russen heel veel effort stoppen om nu nog zoveel mogelijk terreinwinst te boeken. Maar is dit dan al het begin van het grote gevreesde voorjaarsoffensief? Ja, dat denk ik eigenlijk niet. Want dat voorjaarsoffensief, daar heb je nog veel meer middelen nodig. Dan heb je luchtoverwicht nodig, dat is één. En het tweede, dan praat je echt niet over 1 divisie, maar wel over 5 of 10 divisies. Want de inbraak kunnen ze wel doen. Dus ze kunnen wel loopgraven winnen met wat ze nu doen. Maar een doorbraak door al die linies heen en dan een uitbraak met al die middelen, daar zijn ze nog lang niet aan toe. Daar heb je veel meer massa voor nodig dan dat we nu eigenlijk aan het front zien. Ja, dat is dus 50 tot 100.000 man, als ik het even snel optel. Ongeveer, ja. Dat soort aantallen praat je. Dat moet je vanuit de lucht, vanuit de ruimte, via een satelliet kunnen zien natuurlijk. Dat daar troepen worden gemobiliseerd, dat materieel naar de grens wordt gereden. We hebben dat in de aanloop van die inval in de Oekraïne 2,5 jaar of ruim 2 jaar geleden ook natuurlijk kunnen waarnemen. Toen gingen de alarmbellen af, zeker toen de bloedplasma werd aangerukt daar, richting de grensstreek. Zien we al iets van dat soort bewegingen? Dat zien we nog niet. We zien wel dat er 5 van die grote eenheden, divisies, die zitten in de buurt van Kupiansk. En Kupiansk ligt in het noorden van de Donbass. Die zijn nog vrij statisch. Die eenheden die bewegen nog niet, maar het is wel weer een teken dat er iets aan de hand is. We zien ook heel veel logistieke opbouw van achteruit. Dus we zien granaten naar voren brengen. We zien heel veel treinen van de Russen die onderdelen en tanks naar voren brengen. Dus er is wel iets aan de hand. We denken dat er een offensief gaat komen. De vraag is, en winkel. Ja, waar gaat dat dan komen? Nou, je hebt best wel een aantal dagen om te zien waar het dan gaat. Maar voor Oekraïne betekent dat, ja, waar ga ik dan mijn schaarse middelen inzetten? Mijn reserves noemen we dat. He, ga ik dat doen bij waar nu wordt gevochten, bij Avdiivka, of ga ik naar Kharkiv? En dat soort keuzes maken, ja, dat is het moeilijke wat je nu moet doen als commandant daar ja. Te plekken. Eerst even nog, we komen zo meteen wel over de verdediging van Oekraïne zelf te spreken en de strijdkrachten daar. Maar eerst nog even naar de Russen. Waar let je als analist op als je bij de militaire inlichting en veiligheidsdienst werkt of bij de Amerikaanse tak daarvan? En je zit bij de afdeling analyse? Nou, dan kijk ik eigenlijk op twee dingen. A, wat vallen ze aan in de diepte van het terrein? Dus energiecentrales, knooppunten, commandoposten, waar vallen ze die aan? Want dat kan een indicatie zijn dat je dat gedeelte waar je gaat aanvallen probeert te isoleren van de rest. En het tweede is, waar zijn er die grote eenheden van de Russen? Waar staan die? En dat zijn niet alleen grote eenheden, maar ook de eenheden met zeg maar de modernere spullen. De modernere tanks, de modernere panzervoertuigen. Waar gaan die heen? En dat is een indicatie dat je een beetje weet waar het offensief plaats gaat vinden. En daar plan je op. En dan krijgen de Oekraïners natuurlijk nog steeds hulp van de Amerikaanse inlichtingendiensten, neem ik aan? Ongetwijfeld, ja. En die kijken mee vanuit de ruimte, via satellieten? En die kijken mee, ja. En je hebt natuurlijk ook mensen op de grond die dingen waarnemen. Zeker. En de VS is niet het enige land. Je hebt ook de Five Eyes, noemen we dat. Canada, Verenigd Koninkrijk, Australië, Nieuw-Zeeland, die alle inlichtingen met elkaar delen. En in Nederland hebben we ook een inlichtingencapaciteit op het gebied van cyber, maar lange afstand radioverkeer kunnen ook meeluisteren. Dus wij zullen ook wel wat leveren. Juist. Met andere woorden, en dat wordt allemaal in kaart gebracht, en dat brengt ons dus bij de conclusie, althans uw conclusie, we zien wel wat gebeuren, maar het wijst nog niet op het hele grote verhaal. Je zou kunnen zeggen dat de schaakstukken op het bord staan, dat de pionnen aan het bewegen zijn, maar de grote stukken nog niet. Juist. En dan, dat brengt ons bij de andere kant dan van het schaakbord. Want de Volkskrant brengt dat vandaag in beeld, namelijk met satellietbeeld en ander fotomateriaal, dat er grote tankgrachten worden gegraven aan Oekraïnse zijde. Loopgraven in drie ringen om steden heen. Een frontlinie, eentje daarachter en een om het stedelijk gebied zelf. Drakentanden van die hele grote betonnen punten in de grond om tanks en panzervoertuigen tegen te houden, toch? Ja, zeker, ja. Waar wijst dat op? Nou, dat wijst op dat Oekraïne strategisch in het defensief is. En eigenlijk is het heel erg simpel. Zij denken, als wij deze oorlog lang moeten voeren en we gaan kijken wie het langste kan gaan volhouden, de Russen of wij, dan moeten we zuinig zijn op onze mensen en zuinig zijn op ons materiaal. Dus kunnen we beter het terrein wat wij zo goed kennen voor ons laten werken door het terrein zo in te richten dat wij kunnen verdedigen en de Russen bijna niet kan aanvallen. En dan kun je die oorlog heel lang volhouden. Dus het is ook een indicatie dat Oekraïne ook in staat is, maar ook wil deze oorlog over tijd te gaan voeren. En gaat dit werken? Is het afdoende dan? Ook als die Russen met die grote divisie van 10.000 man oprukken? Ja, goede vraag. Maar het is wel een indicatie dat mij doet twijfelen of de Russen dat zal lukken op korte termijn. En dus dat ze moeite hebben om grote aanvallen goed gecoördineerd te kunnen uitvoeren op de grond. Dus wat ze wel kunnen is kleine aanvallen, maar echt groot plannen. Zorgen dat je voorraden op tijd voor zijn, dat je luchtoverwicht hebt, dat je weet in de aanval wie er links en rechts voor je zit in vreemd terrein, niet in het terrein dat je kent. Dat is heel moeilijk. Aanval is eigenlijk moeilijker dan verdedigen. En de vraag is of de Russische commandanten op de grond dat ook allemaal kunnen en kennen. Want ze hebben heel veel kennis en kaderleden verloren. Hè? Dus die zijn er niet meer. Die kennis is er niet. En onervarenheid in een aanval is een hele moeilijke combinatie. Juist. Betekent dat dat u ook toch iets optimistischer gestemd bent dan sommige anderen over het perspectief van Kiev? Nou, wat ik zie zijn eigenlijk twee dingen. Eén is dat ze het, wat je al zegt, dat ze alles doen om de beweging van de Russen moeilijk te maken. En het tweede is dat ze ook de afgelopen 6 tot 8 weken een beetje met de handrem erop vochten. Niet op de voorste loopgraaf alles wat je hebt daar gaan inzetten. Maar echt wachten tot het offensief van de Russen en daar dan offensief tegen kunnen optreden. En dat zijn twee dingen waarvan ik denk, het kan er wel eens een hele lange zomer worden, maar ik denk niet dat het front nu op instarten staat. Dat zie ik niet. Nee, de militair analist van de Amerikaanse denktank Carnegie die zegt dat deze periode is waarschijnlijk de kwetsbaarste voor Oekraïne. Wat bedoelt hij daar dan mee? Omdat je precies in het dal zit voor de steun van het Westen die moet aankomen en die naar voren moet worden gebracht. De granaten die naar de kanonnen moeten, de Patriot-raketten die naar voren moeten. Je zit net eigenlijk in een dipje. En dat dipje gebruiken de Russen om nu zoveel mogelijk voortgang te maken. Juist, dus vandaar uw analyse dat Poetin haast heeft, om het zo te zeggen. Maar we zien dat eigenlijk onvoldoende terug. Betekent dat dan dat hij niet bij machte is om die haast te verzilveren? Ja, dat is wat ik dus zei. Ik twijfel best wel aan het vermogen van de Russen om op grote schaal gecoördineerd te kunnen aanvallen. En niet alleen om wat ik nu zie, maar dat zagen we eigenlijk ook in het begin van de oorlog. Ruim 2 jaar terug, dat de Russen moeite hebben om met grotere eenheden goed gecoördineerd te kunnen vechten. En dan is verdedigen nogmaals makkelijk. Maar aanvallen is wel van een andere league. Verdedigen is ook weer van een andere league. En daar heb je ook munitie voor nodig. Was er een plan van de Tsjechen om 800.000 granaten aan te kopen, die nog ergens te koop waren, met geld vanuit de Europese Unie. Nederland heeft daar ook een bijdrage aan geleverd. Zijn die er al of niet? Geen idee. Maar ik hoor er niks meer over. Nee, precies. Maar wat de steun van de VS wel helpt, is dat de oproep van Stoltenberg, de baas van de NAVO, om onze ijzeren voorraden te kunnen aanbreken, dus voorraden die wij nog hebben liggen om een paar dagen te kunnen vechten, die kun je wel vast nu naar voren kruiden. Dat kan, omdat je weet dat de granaten die wij nu naar voren sturen vanuit de Europese landen worden nu weer aangemaakt in de VS. Dus het risico wordt minder. Dus je kunt nu wel sneller je voorraden naar voren sturen, ook vanuit Europa, wat we tenminste nog hebben. Ja, maar zoveel is dat niet. Met andere woorden, Stoltenberg zei, je hoeft in ieder geval niet de spullen achter de hand te houden die je nodig hebt voor NAVO-operaties. Dat zei hij eigenlijk. Precies. Alles wat je op de plank hebt liggen, die kant op. Neem dat risico maar, dat is nu veel meer van veel meer waarde, om zeker omdat de industrie van de VS gaat produceren, dan dat we wachten en op onze eigen granaten blijven zitten. En hoe moet ik dat dan zien tegen de analyse van sommigen, dat er ook een scenario is dat de Russen toch gaan clearen op het NAVO-grondgebied of in de aan de grenzen daarvan, terwijl die oorlog in Oekraïne nog voortduurt, in de wetenschap dat wij al onze spullen aan Kiev geven? Ja, dat clearen doen ze al, hè, natuurlijk. Cyber, ruimte, informatie, oorlog, dat doen ze eigenlijk al. Ja. Ik bedoel, maar het is wel zo. Een paar volgende stappen bedoel ik eigenlijk. Ja, precies. Maar het is wel dat we eigenlijk weten dat analyse, dat Russen alles wat ze hebben naar Oekraïne kruien. En dat wil zeggen dat er buiten Oekraïne, stel de Baltische Staten of Finland, er gewoon geen reële korte termijn dreiging is. Die is er niet. Nee. Dus? Heb je nu de kans om die voorraden die wij nog hebben naar voren te gaan sturen, zeker zolang je nog de garantie hebt uit de Verenigde Staten, in elk geval tot de verkiezingen, dat daar voorraden komen die wij nog kunnen gebruiken om aan te vullen wat wij naar voren kruiden. Dan heb je ook nog het moreel aan het front. Zo aan beide zijden natuurlijk. Maar zeker ook aan de kant van Oekraïne, waar vermoeidheid toeslaat, hoor ik de commandant van de strijdkrachten daar zeggen. Duurt natuurlijk al ruim 2 jaar, deze oorlog. En Dirk Sauer schrijft in het Parool dat hij iemand heeft gesproken uit de entourage van Zelensky, de president, en hij schrijft: Zelensky dreigt een obstakel te worden. De stemming in Oekraïne is omgeslagen. De mensen zijn heel begrijpelijk doodmoe. Bovenal is Zelensky ongelooflijk koppig. Aldus die naaste adviseur van Zelensky zelf. En Sauer schokt daarvan. U ook? Nee, eigenlijk niet. Churchill is ook koppig. En het is zo, moreel slijt tijdens een oorlog. Als jij in de loopgraaf staat en de vent naast jou sneuvelt, dan doet dat wat met je. Maar je hebt wel een terecht punt. Het grote verschil in de oorlog is niet alleen de hardware die je hebt, maar succes wordt vooral bepaald door het leiderschap en de motivatie die je hebt op de grond. En dat slijt niet alleen aan de kant van Oekraïne, dat slijt ook aan de kant van de Russen. We weten dat de Russen eenheden naar voren dwingen en ze hoeven niet terug te komen. Dus dat slijt aan beide kanten. En dat laat eigenlijk wel zien wat de kern van een oorlog is. En dat is niet het vernietigen van je tegenstander, maar het te breken van de wil van jouw tegenstander. En dat is eigenlijk wat onverwacht is. Het moreel aan beide kanten kan snel breken en dan ziet de oorlog er heel anders uit. Ja. We weten wel dat het moreel van Oekraïne hangt voor een groot deel af of zij het gevoel hebben of wij in het Westen hen voluit blijven steunen of niet. Daar is wel een direct verband tussen. Ja, naar verluid zou op het moment dat de Amerikanen die 60 miljard hebben vrijgegeven, gejuich en applaus zijn losgebarsten letterlijk in de loopgraven. Dat verbaast me niks, want het is ontzettend veel, dat steunpakket. Ja, goed, het moet alleen nog worden omgezet in granaten en in wapensystemen. Dan. Ja. En het moet arriveren op de plaats van bestemming. In elk geval is de aandacht er dan weer even voor die oorlog in Oekraïne. Want die wordt natuurlijk wel verdeeld met dat andere conflict in het Midden-Oosten. Ja. Waar natuurlijk nu weer wordt gesproken over al dan niet toch een aanval op Rafah. Amerikanen hebben gezegd, dat ga je niet doen. Tegen de regering Netanyahu. Maar die dreigt vervolgens te vallen, die regering, omdat de rechtse haviken in die regering vinden dat dat wel moet gebeuren. Ja, Maar met militaire ogen zeg ik een inval in Rafah. Ik zie daar niet het zin van in. A, moet je daar ontzettend veel mensen voor hebben. Nou, Israël heeft veel mensen naar huis gestuurd. Rizwis naar huis gestuurd. Tweede is, wat je daar militair mee gaat bereiken is mij een vraagteken. Want Hamas verder vernietigen heeft weinig zin. En bovendien, je ziet ook waar dit die veren terug. Hè. Er zijn weer raketten vanaf Noord-Gaza afgeschoten op Israël. Dus je kunt Hamas nooit vernietigen, dat gaat je niet lukken. Dus het militaire doel is er niet. Ja, dan kom je in een andere fase. En ik denk dat het cruciaal is wat er met de gijzelaars gaat gebeuren. Dat is cruciaal. En dat de druk op Rafah ook er mee te maken heeft om tot een akkoord te komen met Hamas om de gijzelaars die nog leven, om die vrij te laten. Ja, dat brengt ons dan bij de vredesbesprekingen. Daar vanuit Egyptische zijde wordt daar redelijk optimistisch naar gekeken gezien de omstandigheden. Doet u dat ook? Ja, nee, dat is wel vaker zo. Ja. En Hamas heeft niet zo belang om die gijzelaars vrij te laten. Want naarmate dat is een levensverzekering vanuit hun standpunt gezien. Ja, dat is één. En ze zien dat naarmate deze oorlog langer duurt, brokkelt ook de steun aan Israël af. Dat zien we nu ook in de VS op universiteiten. Dus ze hebben niet zo'n haast. Allerlei juristen, ook uit de regering Biden, die nu toch beginnen te schrijven, dames en heren in het Witte Huis, wees eens even wat terughoudender met de steunverlening aan Israël, zeker met militair materieel. Want dit is niet overeenkomstig onze normen en waarden. Ja, dus gaat het ook een issue worden in de verkiezingen in de VS. En dat zal ook Biden dwingen om er anders naar te kijken. En daarom zie je ook dat Blinken in het Midden-Oosten is en niks anders zal doen dan die druk opvoeren op Israël om tot een wapenstilstand te komen. Ja, het is wel in het belang van Poetin dat het glazen daardoor gaat, hè? Ja, zeker. Zeker. Dat is de man die hier wint, tot nu toe. Want als onze aandacht is verdeeld. Nou, niet alleen, maar het is ook Patriot-raketten die naar Israël gaan, die kunnen niet naar Oekraïne. Zo simpel is het ook. Ja. Hoe zien de komende maanden aan het front in Oekraïne eruit, denkt u? Intens. Ik denk intens. Ik denk dat veel mensen met mij eens zijn dat er een offensief komt van de Russen. Die eerste tekenen zie je al. Als een offensief komt, dan praat je echt over een groot offensief. Wat we al zeiden, tussen de 50 en 100.000 man. Oekraïne zal daar een tegenoffensief op gaan starten met de middelen die ze achterhouden. De meest capabele middelen die ze eigenlijk hebben. Tanks, panzervoertuigen, dat soort eenheden. En dat zal waarschijnlijk plaatsvinden. Of in de Donbass. En dan praat je nu over Luhansk en Donetsk. En dan praat je eigenlijk van zeg maar oost naar west. Van rechts naar links op de kaart van de Russen. Of naar het noorden. Naar Kharkiv. En ja, los van het feit dat deze oorlog al enorm intensief is. En met meer dan 450.000 doden en gewonden aan Russische kant. En aan Oekraïnse kant tellen maar een heleboel bij op. Gaat het nog een hele intensieve zomer worden. En je ziet dus echt dat deze oorlog ertoe gaat. Wie is het langste bereid om dit lijden te dragen aan beide kanten. En dat is degene die de oorlog eindelijk gaat winnen. En na de eerste 4 weken van Poetin van de bevrijding zitten we eigenlijk in een oorlog die gaat gewonnen worden op tijd en op wil. En wat is de tijdspanne dan bij zoiets? Ik bedoel, Afghanistan duurde 20 jaar. Daar bent u zelf geweest. De Russen hebben er daarvoor al 10 jaar gezeten. We hebben Vietnam gehad. Als je een paar van dat type oorlogen op een rijtje zet. Ja, maar dit is wel anders. Afghanistan was een asymmetrisch conflict, noemen we dat. Hè. Dus tussen een reguliere krijgsmacht en irreguliere groeperingen, net als in Israël. Mm-hmm. Dit is echt min of meer een klassieke oorlog. Jij zegt al met drakentanden, loopgraven tussen twee militaire organisaties, tussen twee krijgsmachten. Conventionele oorlog. Professionele oorlog. En dan is de vraag, wie kan het meeste produceren? Wie kan de meeste materiaal naar voren kruiden? Wie kan de meeste munitie naar voren kruiden, maar ook vooral wie kan het mentaal en qua leiderschap het langste volhouden. En dat gaat deze oorlog beslissen. Onze minister van Defensie, demissionair, mevrouw Ollongren, die zei in NRC afgelopen weekend, vrijdag geloof ik zelfs, Poetins grens stopt niet bij de NAVO-grens. En we hebben altijd gezegd, Oekraïne is niet het laatste land, maar het eerste land dat wordt aangevallen. Hebben wij dat eigenlijk altijd gezegd? Nou ja, als je kijkt naar een rapport van de Adviesraad Internationale Vraagstukken uit 2017, volgens mij staat het daar al gewoon in, hoor. En in de rapporten van Klingendaal uit dezelfde tijd. Ja. Dus het staat al in. Alleen, we wilden het niet weten. Ja, nu moeten we het wel weten. Dat is het verschil. En dat brengt ons ook weer bij de NAVO-norm. Want daar zitten we nog steeds niet aan. Er moet nog 2,5 miljard naartoe, maar dat gaat niet, zegt dezelfde minister in dat gesprek. Want het demissionaire kabinet is aan zet en is geen missionair kabinet en kan niet dermate veel geld uitgeven. Dus er is niet meer dan 500 miljoen beschikbaar. Ja, dat klopt. Maar we zagen wel dat nu ook D66 een draai heeft gemaakt en heeft gezegd... wij gaan als partij de motie die die 2% vraagt... om die in een wet te verankeren, gaan we ook steunen. Ja. Dus daar is politiek nog wel beweging. Juist, met andere woorden, die 2% komt in de wet te staan. Dan is de vraag, met het oog op de toekomst... is die 2% dan in uw ogen genoeg? Nee. 2% is eigenlijk om te herstellen wat we nu weggeven... en om de voorraden weer aan te vullen die we hebben. Wat? Als je praat over nieuwe capaciteiten... als je praat over vernieuwing van de krijgsmacht... dan moet je dik boven die 2% zitten. En dan welke percentages denken we dan? Ja, moeilijk te zeggen. Maar het is wel mooi om te denken dat als de VS uit de NAVO zouden stappen... dan hebben we 4% nodig, zei de minister ook. Maar ik denk als je naar 2,2-2,3% gaat... en dat is heel veel geld, hè. Dat lijkt weinig, maar dat is heel veel geld. Dat kun je ook niet in één keer uitgeven. Maar dat heb je wel nodig om die dreiging die er is... niet alleen nu, maar ook over 5 jaar of 10 jaar... en kijk eens in de wereld omheen wat daar gebeurt... om daar ook een capabele krijgsmacht voor te hebben... die ook binnen NAVO geloofwaardig is. Juist, dus dan moet je het zo formuleren dat het minimaal 2% is. Maar met het oog op de dreiging en onze verdediging... tenslotte toch een grondwettelijke taak... moet je daar beduidelijk boven gaan zitten. Exact. En dan moet je denken aan 2-2,5%. Ja. Hoe ziet u de leiderschapswisseling eigenlijk? En waar? Bij NAVO of in Oekraïne? Of bij ons? Bij Feyenoord dacht ik eigenlijk. Oh, dat komt goed. Ja, komt goed. Dat geraamte staat, dus het komt altijd goed. Ja. Ik doelde natuurlijk eigenlijk op de NAVO. Inmiddels is Turkije ook binnen. Ja, prima. Ja. Wat bedoelt u met prima? Nou, Rutte die gaat het worden, dat zeg ik al weken en maanden. En dat is ook goed, want zijn verbindende capaciteiten zijn heel groot. En hij is iemand die ook wel, zoals dat zo mooi noemen, tractie heeft in de Verenigde Staten, in Washington. Wie er ook de president wordt, hij wordt als een geloofwaardig vertegenwoordiger van NAVO gezien. En dat is heel belangrijk in deze tijd. Was de steun van Erdogan voor Rutte de nekslag voor Orbán en Johannes uit Roemenië? Nou, ik denk eigenlijk dat al maanden vaststaat dat Rutte dat wordt. Alleen nu verliest die schijfjes om. Dat is wat er aan de hand is. Ja. Dan zal, als Rutte op dat NAVO-hoofdkantoor zit... ook veelvuldig contact hebben met Emmanuel Macron... en die pleit ervoor om Franse kernwapens... voor heel Europa ter beschikking te stellen. Ja, zou ik niet zo voor zijn, hoor. Nee? Waarom? Nee. Ja, punt 1, hoe minder kernwapens, des te beter het is. En het tweede is, die paraplu die wij boven ons hebben hangen... die komt uit de VS. En die transatlantische band is cruciaal. Laat dat vooral zo houden. Wat ik wel met de Fransen één ben, is dat je een sterk Europa moet hebben. Dat is een ander verhaal, maar dat hoeft niet met kernwapens te zijn. Nou ja, dat Europa is niet eens in staat vaak om één gesloten front te vormen. Kijk naar een aantal Oost-Europese landen... en kijk dus naar de weigering van de Spanjaarden en de Grieken... om überhaupt zo'n Patriot-systeem te leveren. Ja, dat is waar. Maar toch valt het Poetin ook wel tegen, denk ik. Als je ziet wat er allemaal is gebeurd binnen Europa. Finland in de NAVO, Zweden in de NAVO, Duitsland met een Zeitenwende... 50 miljard steunpakket economisch naar Oekraïne. Dat zal Poetin ook niet hebben gedacht toen deze oorlog begon. Met welke gedachten gaat u richting 4 en 5 mei? Dat we ontzettend naïef zijn geweest de afgelopen 10 jaar... en dat de mens wel leert van de geschiedenis... maar de mensheid nog veel te weinig. Mart de Kruijf, voormalig bevelhebber landstrijdkrachten. Hartelijk dank voor uw tijd op deze dinsdagochtend. Leuker kunnen we die maken met het uitzicht daar aan de frontlinie van Oekraïne. Hier Natasja Kips met de Nieuwsbv. Tot morgen. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. Volgens onderzoek dreigen melkveehouders maar liefst de helft van hun inkomen kwijt te raken. De EO met geld of je leven. In welk jaar zou dat werkelijkheid kunnen worden? Dat gaat al dit jaar spelen. Ik begrijp dat u de mest ook wel het bruine goud noemt, hè? Ja, het is shit, maar het is voor mij het bruine goud. Ja, en blijft dat in de toekomst ook het bruine goud? De afvoer is momenteel bruin goud geworden. Het is duur om er vanaf te komen. Dit is echt even heel erg heftig. Ik wil zien dat we weer perspectief krijgen in de sector. Daar ben ik naar op zoek. Luister, geld of je leven. Elke maandag tot en met donderdag om 3:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Vrijdagmiddag om 4:00, als het een beetje donker werd... werd het kleed opgerold in de huiskamer, de planken uit de grond gehaald... en dan werd ik aan mijn armpjes werd ik neergelaten. Had ik geluk, viel ik op mijn rug. Had ik pech, viel ik op mijn buik. En dan lag ik de hele nacht tussen de ratten en de muizen. Houd de verhalen uit de oorlog levend. En ga op 4 mei naar een herdenking. Kijk op 4-5-mei.nl om te zien waar een herdenking bij jou in de buurt georganiseerd wordt. Ster. Kleurrijke keuze. Schilderijen van Jan Sluiters, Piet Mondriaan,